सकलार्थदं विजपदं भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तं नखं वन्दे चर्मकपालयोगकरणे वैराग्यसौख्यात्परं नास्ति कीर्वलिशं तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज्ञेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्मसूत्र जीव परमात्मा का अंश है ऐसे अवच्छेदवाद अधिकार करके भी प्रतिबिंबवाद दिखा रहे हैं। आभास एवच आभास का प्रतिबिंब ही है। टीका में कल हम लोग देख रहे थे यत्तु अयम भास्करस्य प्रलापः प्रतिबिंबस्य न उपाधि संसृष्टतया कल्पितत्वं किंतु स्वरूपेण एव कल्पितत्वं। तो प्रभाकर कहता है ये प्रतिबिंबवाद वालों को, अर्थात प्रतिबिंबवाद वाला था जो लोग इस प्रकार के मानते हैं, कहते हैं कि ये उपाधि संश्लिष्ट रूपेण कल्पित नहीं है, स्वरूपेण कल्पित है। तो जो स्वरूपेण कल्पित होगा वो तो मुक्ति में नहीं रहेगा, इसलिए ये जो कल्पित पदार्थ है ये जीव नहीं होगा, प्रभाकर कहता है। तो फिर उसका मत में जीव क्या है, कहते हैं उसका मत में जीव एक वास्तव पदार्थ है और वो परमात्मा से भिन्न भी है और भिन्न भी है, इसलिए भेदा भेद मत कहते हैं। और वो वास्तव है, उसमें कुछ भी कल्पित नहीं है, प्रभाकर का ये मानना है। भेदा भेद वाले कहते हैं अभेद अर्थात वो अगर चैतन्य रूप नहीं होगा तब तो फिर जड़ रूप हो जाएगा, अर्थात चैतन्य अंश को लेकर के अभेद है। और भेद क्यों है, कहते कि ये उनको सब सुख दुख इत्यादि होता है, अर्थात भेद ही मानता है और ये वास्तव मानता है। क्योंकि जैसे वेदांत लोग कल्पित भेद कह देते हैं उस प्रकार जो नहीं मानता है। तो ये जो वास्तव अंश है ये वास्तव अंश जो सुख दुख इत्यादि भोग करता है ये सब मतलब मुक्त हो जाने से ये सब नहीं रहेगा, ऐसा कहते हैं। उसका प्रक्रिया तो बहुत स्पष्ट पता नहीं है, अगर वास्तव कुछ है ये कैसे चला जाएगा। तो ज्ञान होने से वो कहते हैं ये जो भोग होता है जीव कहने से जो सुख दुख इत्यादि भोग होता है कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि है, अगर ये सब वास्तव होगा तो ज्ञान से कैसे चला जाएगा। तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट नहीं है, अर्थात क्योंकि उसका प्रक्रिया आजकल तो मिलता नहीं, इसलिए थोड़ा ठीक पता नहीं चलता। अच्छा आगे टीका में एवं स्व मते स्वरूप ऐक्य अपि उपहित जीव भेदात असांकर्यम उक्तम। एवं स्व मते था वेदांत मत में स्वरूप ऐक्य अपि जीवों का स्वरूप एक होने पर भी उपहित जीव भेदात असांकर्यम। उपहित जीव ये सब नाना हो गए तो होने से कोई सांकर्य नहीं होगा, कर्म में भी सांकर्य नहीं है, कर्म फल में भी सांकर्य नहीं होगा। असंकर्य उक्तम संप्रति सूत्रे चकार सूचितम परेशम सांकर्यम वक्तुम उपक्रमते। आभास एवच चकार के द्वारा कहा जाता है परेशम सांकर्यम अवश्यम भावे। वेदांत मत में तो सांकर्य नहीं होगा क्योंकि उपहित जीव भिन्न हो गए, किन्तु दूसरे का मत में तो होगा अवश्यम भावे। भाष्य में ये शाम तू ये शाम अर्थात वैशेषिक सांख्य सभी लोग बह बह आत्मान ये सभी लोग आत्मा को नाना मानते हैं। ते च सर्वे सर्वगतास तेषाम एव एष व्यतिकरः प्राप्नोति। बहुत आत्मा मानते हैं और सभी आत्मा व्यापक मानते हैं, उनका ये व्यतिकर व्यतिकर सांकर्यम ये सांकर्य दोष हो जाएगा। तभी पूछते हैं वो लोग कथम कैसे हो जाएगा, वेदांती कह रहा है सांख्य लोग आप ये मानते हो कि बहवो विभवश्च आत्मानस चैतन्य मात्र स्वरूपा निर्गुणा निरतिशयाश्च तदर्थम साधारण प्रधानम तन्निमित्ता एषा भोगापवर्ग सिद्धिरिति सांख्याः। बहवः आत्मा और सब विभव अर्थात विभू है और सब चैतन्य मात्र स्वरूपा, तो वो पुरुष जो है वो चैतन्य रूप है, चैतन्य मात्र स्वरूप निर्गुण है, निरतिशय है, पुष्कर पलाशवत निर्लप कहते हैं। और तदर्थम साधारणम प्रधानम तन निमित्ता ऐसा भोगापवर्ग सिद्धि, तदर्थम ये जो नाना जीव नाना पुरुष हो गए उनके लिए प्रधान तो किंतु साधारण, और तन निमित्ता ऐसा प्रधान निमित्त प्रधानम निमित्तम यस्याम भोगापवर्ग सिद्धौ एसाम अर्थात पुरुषाणाम भोगापवर्ग सिद्धि ही तन्निमित्ता, तन्निमित्ता प्रधान निमित्ता, प्रधान ही निमित्त है, बहुव्री है, प्रधान निमित्ता एसाम भोगापवर्ग सिद्धि ही, प्रधान निमित्ता हो गया सिद्धि, सिद्धि और भोगापवर्ग सिद्धि एसाम पुरुषाणाम, ऐसे सांख्य लोग कहते हैं। और वैशेषिक लोग सती बहुत्वे विभुत्वे च घटकुड्यादि समाना द्रव्यमात्र स्वरूपा स्वतो अचेतना आत्मानस तदुपकरणानि च अणुनि मनांसि अचेतनानि, ये वैशेषिक वाले कहते हैं। पूर्व में सांख्य वाले कहा सती बहुत्वे विभुत्वे च, बहुत नाना है और सब विभु है, घटकुड्यादि समाना द्रव्यमात्र स्वरूपा, ऐसा इनका वैशेषिक मत में आत्मा द्रव्य है, द्रव्य मात्र स्वरूप, स्वतः अचेतना जड़ है और स्वतः अचेतना आत्मान, अर्थात उपकरणानि च अणुनि मनांसि, आत्मा को सुख दुख भोग इत्यादि होने के लिए ज्ञान होने के लिए मन वहाँ उपकरण हो गया, और मन हो गया अणुपरिमाण, और वो मन वो भी अचेतना, मन भी अचेतन है आत्मा भी अचेतन है। तत्र आत्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां च संयोगान नव इच्छादयो वैशेषिका आत्मगुणा उत्पद्यन्ते। तत्र तत्र अर्थात आत्मा का विभु रूप हो गया और मन अनुरूप हो गया, ये होने से आत्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां च संयोगात, आत्मा भी द्रव्य है मनो भी द्रव्य है, और नाना आत्मा है तो नाना मन है, तो इनका सब संयोग होने से नव इच्छादय वैशेषिका गुण विशेष गुण, आत्मा में नव विशेष गुण होते हैं उनके मत में, नया के मत में नव विशेष गुण पांच सामान्य गुण होकर चतुर्दश, तो प्राण भृताम चतुर्दश एटिका में दे दिया, ये सब इत्यादि न प्रतीक्या आ गए, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म भावना नव आत्म विशेष गुण, ये हो गया। आगे भाष्य में तो नव इच्छादयो वैशेषिका आत्मगुणा उत्पद्यन्ते, ये आत्मा में उत्पन्न होंगे आत्मगुण, ते च अव्यतिरेकेण प्रत्येकम आत्मसु समवयन्ति न संसार स संसार, ते च ये जो न आत्मगुण विशेष गुण हो गए और सामान्य गुण तो पांच है ही, ते च अव्यतिरेकेण व्यतिकरण, वो लोग कहते हैं व्यतिकरण नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है, अव्यतिकरण होता है, सबका अलग अलग रहेगा, प्रत्येक आत्मसु समवयंती, प्रत्येक आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं और प्रत्येक आत्मा में भिन्न भिन्न है, संकर नहीं हो जाता है, समवयंती स संसार, यही जो आत्मा में ही ये सब विशेष गुण रह जाते हैं यही संसार हो गया। तेषां नवानां आत्मगुणानां अत्यंत अनुत्पादो मोक्ष इति कारणादः, ये जो नौ आत्म विशेष गुण हुए ये विशेष गुण का अत्यंत अनुत्पाद होना यही मोक्ष, ऐसे कणाद वैशेषिक मत वाले कहते हैं। तो ये हो गया उनका मत दिखा दे, अभी दोष दिखा रहे हैं। तत्र संख्यानां तावत् चैतन्य स्वरूपत्वात् सर्वात्मनां सन्निधानादि अविशेषाच्च एकस्य सुख दुख संबंधे सर्वेषां सुख दुख संबंध प्राप्नोति। तत्र संख्यानां तावत् तावत् प्रथम चैतन्य स्वरूपत्वात् सर्वात्मनां, सारे आत्मा चैतन्य स्वरूप है, तो सन्निधानादि अविशेषात्, अभी सारे आत्मा चैतन्य रूप है और सभी निर्गुण निष्क्रिय पुष्कर पलाशवत मतलब ये असंसर्गी है। अभी प्रधान हो गया एक, अभी सारे चिद रूप आत्मा का एक ही प्रधान के साथ संबंध होगा, तो कहते हैं सन्निधान आदि अविशेषा, तो कोई विशेष नहीं है, सभी चैतन्य रूप है सारे आत्मा, और सभी एक ही प्रधान के साथ संबद्ध होंगे। सन्निधान आदि अविशेषा, सन्निधान आदि कहा टीका में कहते हैं बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म भावना नव आत्मा विशेष गुणा, आगे कहते हैं सन्निधान आदि इति आदि पदार्थ औदासीन्यम उत्तम, ये सारे जो उनका आत्मा है उदासीन है क्योंकि असंग है, तो औदासीन्य सन्निधान आदि, सन्निधान सभी का प्रधान के साथ है और सभी उदासीन है, अविशेषात कोई विशेष नहीं रहा कोई आत्मा में होने से एकस्य सुख दुख संबंधे, अभी प्रधान सुख दुख देगा एक को कहते हैं, तो एक का जो मतलब प्रधान में सुख दुख उत्पन्न होगा, तो प्रधान में जब सुख दुख उत्पन्न होगा प्रधान के साथ सभी आत्मा का संबंध है और सभी आत्मा व्यापक है, तो होने से एक आत्मा का प्रधान के साथ संबंध होगा ना, सभी आत्मा का संबंध हो गया, और कहेंगे प्रधान में जिस जगह में सुख दुख उत्पन्न होगा उसी जगह में भी सारे आत्मा रहेंगे क्योंकि सभी आत्मा व्यापक है, तभी सभी आत्मा का संबंध रहेगा, तो एक से सुख दुख संबंध है सर्वेशम सुख दुख संबंध प्राप्नोति, क्योंकि प्रधान तो एक ही है सभी आत्मा का संबंध है उसके साथ है प्राप्नोति। इस प्रकार की सांख्य के ऊपर दोष दिखाए। टीका में सांख्य स्व अभिप्राय संकते, अभी सांख्य इसका निराकरण करता है भाष्य में, स्याद एतत् आप जो दोष कहते हैं ये दोष तभी होगा प्रधान प्रवृत्ते है पुरुष कैवल्य अर्थत्वाद व्यवस्था भविष्यति, प्रधान का प्रवृत्ति पुरुष को कैवल्य देने के लिए प्रवृत्ति होती है प्रधान में, अन्यथा ही अगर पुरुषों को कैवल्य देने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति नहीं होगी तो प्रधान का प्रवृत्ति फिर किस लिए होगा, पुरुषों को अगर कैवल्य नहीं देगा तो अन्य कोई प्रयोजन करते क्या प्रयोजन होगा, अन्यथा ही स्व विभूति ख्यापनार्थ प्रधान प्रवृत्ति ही सिया, पुरुष को कैवल्य देना कार्य नहीं हुआ और प्रधान सब सुख दुख दे करके क्या करेगा अपना शक्ति दिखाएगा, तो स्व विभूति ख्यापन अर्थ प्रधान प्रवृत्ति ही स्यात, और प्रधान का ये जो प्रवृत्ति हुआ पुरुष कैवल्य के लिए नहीं हुआ तो फिर तथा च अनिर्मोक्ष प्रसज्ये, तो पुरुष को तो कैवल्य नहीं होगा। टीका में सर्वेषां पुंसां प्रकृति सानिध्यादि अविशेषेपि प्रकृतिरेव प्रतिपुरुषं नियमेन भोगापवर्गार्थं प्रवर्तते, सांख्य भाष्य में कह दिया कि पुरुष को कैवल्य देने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होगी, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो हो जाएगा कि प्रधान विभूति के लिए कर रहा है ये सब, फिर किसी को मोक्ष नहीं होगा, तो फिर सांख्य मत में मोक्ष बन ही नहीं पाएगा, आप वेदांती हमारे ऊपर जैसा दोष दे रहे हैं उसको अगर हम मानेंगे तो सांख्य मत में मोक्ष होगा ही नहीं आप ऐसा कहेंगे, किंतु ऐसा नहीं है, पुरुष को कैवल्य देने के लिए ही प्रधान की प्रवृत्ति होती है, इसको स्पष्ट करते हैं। सर्वेषां पुंसां प्रकृति सानिध्यादि अविशेषे अपि, सिद्धांत कह दिया सभी पुरुषों का प्रकृति के साथ सानिध्य अविशेष है, सांख्य कहता है ऐसे होने पर भी प्रकृतिरेव प्रतिपुरुषम नियमेन भोगापवर्गार्थम प्रवर्तते, प्रधान प्रतिपुरुष प्रति प्रतिपुरुष तो प्रत्येक पुरुष के लिए नियमेन नियत जैसा अन्य अन्य उपाय से भोग अपवर्ग देने के लिए प्रवर्तते, ये सभी के प्रति समान नहीं होगा, प्रति पुरुष के प्रति अलग अलग नियम है नियम है ना, तथा च उद्देश्य पुरुषार्थ नियता प्रधान प्रवृत्ति रीति भोगादि व्यवस्था, उद्देश्य जो पुरुष है जिस पुरुष के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है उस पुरुष का जो पुरुषार्थ है तद अनुकूल प्रधान की प्रवृत्ति होगी, जिस पुरुष के लिए अभी प्रधान चल रहा है तो उसके लिए जो आवश्यक है उसके अनुकूल ही प्रधान की प्रवृत्ति उस पुरुष के प्रति, दूसरे पुरुष के प्रति दूसरे प्रकार होगा, सभी पुरुषों के प्रति एक प्रकार नहीं होगा, क्यों कहते हमारा सिद्धांत तो वही है कि प्रधान की प्रवृत्ति होती है पुरुष को कैवल्य देने के लिए, इसलिए सभी के प्रति अलग अलग, क्योंकि सभी तो एक ही समय में कैवल्य प्राप्त करने के लिए सभी तो वो चरम सीमा में नहीं है, जो जिस जगह में है प्रधान उसी के लिए तद अनुकूल प्रवृत्ति होगा प्रधान में, एक ही समय में प्रधान में नाना प्रवृत्ति होगा अलग अलग पुरुष के लिए, तद अनुकूल होकर के होगा। अगर ऐसा नहीं होगा सभी के लिए अविशेष हो जाएगा, या तो सभी का एक ही बार मोक्ष हो जाएगा नहीं तो किसी को मोक्ष नहीं होगा। तो इस प्रकार के होने से तो सांख्य सिद्धांत तो सब त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, ये सांख्य कह रहा है। तो इसलिए क्या कहता है सांख्य, कहता है प्रति पुरुषम नियम है न भोगा अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होगा, जिस उद्देश्य पुरुष के लिए जो चाहिए प्रधान की प्रवृत्ति उसी प्रकार की होगा, तो भोग आदि व्यवस्था हो जाएगी कहते हैं। अन्यथा हमारा ऐसा सिद्धांत है सांख्य कहता है, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्यथा का अर्थ नियत प्रवृत्ति अनंगीकार, भाष्य में ध्यान अन्यथा ही स्व विभूति ख्यापनार्थ प्रधान प्रवृत्ति से, अन्यथा का अर्थ कहते हैं नियत प्रवृत्ति अनंगीकार, नियत था प्रतिपुरुष नियत, इसको अगर नहीं मानेंगे तो स्व महात्म्य ख्यापनार्थ प्रधान से प्रवृत्ति, प्रधान की प्रवृत्ति स्व महात्म्य ख्यापन करने के लिए, तो इससे क्या होगा, इति उद्देश्य विघात स्यात्, प्रधान की जो प्रवृत्ति उसके उद्देश्य है पुरुषों को कैवल्य देने के लिए, तो अभी अगर इस प्रकार नहीं होगा तो उद्देश्य विघात हो जाएगा। तो ये पूर्व पक्षी जो सांख्य को प्रश्न करता है प्रधान जड़ है उसमें प्रवृत्ति क्यों हो जाएगी, तो वो कहता है वो उनका कारिका है ना प्रसिद्ध, वत्स विवृद्धि निमित्तम वत्स प्रवृत्ति निमित्तम प्रवृत्ति यथा क्षीर से यथा प्रवृत्तिरज्ञ से, क्षीर से यथा प्रवृत्तिरज्ञ से पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्तिर प्रधान से तथा प्रवृत्ति ही प्रधान से, तो पुरुष का विमोक्ष के लिए ही प्रधान का प्रवृत्ति है, तो वो उनका सिद्धांत है, तो नहीं तो उद्देश्य विघात स्यात्। ये सांख्य समाधान दिया, उसका समाधान का तात्पर्य हो गया कि प्रति पुरुष प्रधान भिन्न भिन्न प्रवृत्ति होगी प्रधान। सिद्धांत ये भी कह रहे हैं जड़ प्रधान से उद्देश्य विवेक अभाव, आपने कह दिया कि प्रधान प्रति पुरुष के लिए अन्य अन्य प्रवृत्ति करेगा, और प्रधान जड़ है तो उद्देश्य पुरुष का उसको कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो जड़ प्रधान से उद्देश्य विवेक अभाव, उद्देश्य का विवेक नहीं रहेगा, और प्रति पुरुष को उसका पुरुषार्थ के अनुसार किसी को भोग चाहिए किसको अपवर्ग चाहिए उसके अनुसार, कहते हैं पुरुषार्थ से अभी अनागत से, अभी पुरुषार्थ अनागत अर्थात इसको ये फल देने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होगी, अभी वो फल तो अभी आया नहीं, अभी निर्णय को कौन निमित्त कौन बनेगा कि उस फल के लिए ये प्रवृत्ति प्रधान में होना चाहिए, कोई के चेतन है तो उस फल को उद्देश्य करके प्रवृत्ति होगी, अगर जड़ है तो जड़ कुछ हो जाने के बाद कुछ हो सकता है, जैसे कहते हैं अग्नि लग गया तो पदार्थ कुछ जल जाएगा, तो अगर सभी जड़ हैं आगे अग्नि लगेगा इसीलिए कुछ उठ के चला जाएगा वहां से नहीं होगा, तो कोई चेतन है तो इस प्रकार हो सकता है, आगे को उद्देश्य रख करके कुछ क्रिया हो सकता है, किंतु जड़ है तो ये नहीं होगा। तो सिद्धांत कह रहा है कि पुरुषार्थस्य अपि अनागतस्य, अभी पुरुषार्थ प्रयोजक कैसे बनेगा प्रधान का प्रवृत्ति के लिए, अभी पुरुषार्थ आया ही नहीं, होने से चेतनस्य अनियामकत्वात् न व्यवस्था अचेतनस्य, अचेतन जो प्रधान है वो नियामक नहीं बनेगा, अचेतनस्य प्रधानस्य अनियामकत्वात् न व्यवस्था, और मान युक्ति शून्यत्वाद इत्याह, अब कहते एक ही प्रधान प्रति पुरुष भिन्न भिन्न प्रवृत्ति होगी, उसे उसे कोई युक्ति नहीं है कोई प्रमाण भी नहीं है अन्य प्रमाण। भाष्य में सिद्धांत कहता है नहीं तत् सारम, आपने जो समाधान दिया ये सार अर्थात तर्क संगत नहीं है, नहीं अभिलषित सिद्धि निबंधना व्यवस्था सत्या विज्ञातुम, सांख्य कहा कि पुरुष प्रवृत्ति हमारा अभिलषित पदार्थ है, उसके लिए व्यवस्था हो जाएगी कि प्रधान भिन्न भिन्न प्रवृत्तिमान हो जाएगा मत हो जाएगा। सिद्धार्थ कहते हैं अभिलषित तो सिद्धि को लेकर के व्यवस्था नहीं हो सकता है, तो व्यवस्था करने के लिए उपपत्यातु कथनचित व्यवस्था उचित, कोई तर्क से सिद्ध होना चाहिए व्यवस्था, हमको ऐसा चाहिए इसलिए हम व्यवस्था ऐसा कर लेंगे, तो कहते हैं असत्याम पुनरुपपत्तो, अगर कोई तर्क नहीं है तो कामम मा भूत अभिलषितम पुरुष कैवल्यम, अर्थात तो पुरुष कैवल्य आप जो अभिलषित कहते हैं, अगर कोई तर्क नहीं है ये न हो, कोई तर्क नहीं है तो ये पुरुष को आप खाली अभिलाष करेंगे कि पुरुष को मोक्ष हो जाए, कोई तर्क नहीं है तो काम मा भूत अर्थात न हो ये। तो चाहे अभिलषित कैवल्य तो नहीं होगा ठीक है, और दूसरा हानि क्या हो जाएगा, प्राप्नोति तु व्यवस्था हेतु अभाव अभावाद व्यतिकर, व्यवस्था के लिए हेतु कुछ नहीं रहने से व्यतिकर प्राप्नोति सम्मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था के लिए आप कुछ तर्क नहीं दे रहे, खाली कहेंगे कि नहीं नहीं मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होता है, तो चाहे मोक्ष हो नहीं हो, चाहे वो कुछ भी हो, काम मा भूत अभिलषित पुरुष कैवल्यम, तो जैसे आप चाहते हैं पुरुष अभिलषित कैवल्य चाहे न हो, वो न हो क्योंकि पूर्व पक्ष दिखाया था तो अनिर्मोक्ष प्रसज्य तो कहा था, तो वो तो ठीक है, सिद्धांत कहता है कि व्यवस्था नहीं होने से सब व्यतिकर भी हो जाएगा, तो एक ही प्रधान उसमें प्रवृत्ति होगी तो एक का प्रवृत्ति सभी में जा सकता है, क्योंकि सभी सर्वत्र विद्यमान है, ये सांख्य के प्रति दोष हो गया। ठीक है, यो ही नियामक अभाव न उद्देश्य विघातम आपादयति तम प्रति तस्य एव आपादनम इष्टम इति भावः। अभी सिद्धांत कहते हैं कि यो ही यो सांख्य नियामक अभाव न उद्देश्य विघात हो जाएगा, सांख्य कहा था, सिद्धांत कहते हैं कि जो इस प्रकार आपादन करता है तम प्रति तस्य एव आपादनम इष्टम, ये विघात आपको ही लगता है क्योंकि आपका ही कोई तर्क नहीं है, नहीं होने से आप जो कहते हैं कि ये विघात होगा उद्देश्य का, कहते हैं आपका उद्देश्य का विघात तो होगा ही क्योंकि कोई आपका युक्ति नहीं है, तम प्रति तस्य एव आपादनम इष्टम, वही विघात उद्देश्य विघात ये तो होगा ही। और तार्किक मत भी भोग आदि सांकर्यम इतिहास, तार्किक मत में भी भोग आदि सांकर्य होगा, इसके लिए दिखाते हैं भाष्य में, काणादानमपि यदा एकस्मि एक एकेन आत्मना मनः संयुज्यते तदा आत्मान्तरेऽपि नान्तरीयकः संयोगः स्यात् सन्निधानादि अविशेषात्। काणादिकम् मत में एकेन आत्मना जब मन का संयोग होगा, एक आत्मा के साथ मन का संयोग होगा, तो वो मन जहाँ रहेगा वहाँ कितने आत्मा रहेंगे, सभी आत्मा रह जाएंगे, तो सिद्धांत कहते हैं तदा आत्मांतरीय भी नान्तरीय का संयोग, नान्तरीय का अवश्य भाग, तो वो मन के साथ अभी सभी आत्मा का संयोग होगा, क्योंकि मन अमूर्त हो गया और आत्मा सभी वो हो गए, ये संयोग तो होगा ही होगा, तो होने से सन्निधान आदि अविशेषा, तो सन्निधान उपस्थिति वहां सभी आत्मा उपस्थित है, ततश्च कभी एक मन के साथ सभी आत्मा का संबंध रहा, ततश्च हेतु अविशेषात फल अविशेष इति, तो हेतु आत्मा मन संयोग, ये सभी आत्मा के साथ वो मन का संयोग हो गया, होने से फल अविशेष, अभी जो फल होना है वो सभी आत्मा में होगा, इति एकस्य आत्मन सुख दुख योगे सर्वात्मनामपि समानं सुख दुखित्वं प्रसज्येत, एक आत्मा में सुख दुख होने से सभी आत्मा में सुख दुख होगा, दोष आएगा। टीका में जो सिद्धांत कहा कि हेतु अविशेषात फल अविशेष, टीका में उसको लेते हैं हेतु मन संयोग सभी में रह जाएगा, वही मन के साथ संयोग सभी में रहेगा, फलम हो जाएगा सुखादि, तो वो मन के साथ संबंध होने से एक आत्मा में सुख होगा तो सभी आत्मा में हो जाएगा, ये सिद्धांत दोष देने से पूर्व पक्ष आगे सूत्र ला रहे हैं, फलम सुखादि, यहाँ 50 सूत्र पूरा हुआ, सूत्रेण परिहरति न इति, सूत्रेण परिहरति न इति आह, न इति आह 51 सूत्र में, न इति, अच्छा सूत्रेण परिहरति, न इति, अच्छा अच्छा सूत्रेण परिहरति से पहले, उसके पहले मतलब स्यादेतत प्रति के बाद प्रसज्येत वहां तक सूत्र खत्म, प्रसज्येत उसके आगे स्यादेतत अष्टा अदृष्ट निमित्तो नियमो भविष्यति इति नैत्य, वो तो भाष्य टीका में, टीका में सूत्रेण परिहरति न नैत्य है, वहाँ नैत्य के आगे 50 जी, अच्छा किंतु भाष्य में दिया स्याद है तो से पहले 50 पूरा हुआ। अच्छा, इसलिए स्याद है तो आगे सूत्र में आएगा ना, इसलिए यहाँ जो टीका में भी स्याद है तो दिया है ना, वो आगे सूत्र के लिए आएगा, इसलिए फलम सुखादि यहाँ 50 पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्याद है तो आगे सूत्र का अवतरणी का है। फलम सुखादि के आगे और एक व्याख्या बाकी है। हाँ, तो फलम सुखादि के आगे 50 पूरा हो जाएगा, क्योंकि आगे जो बाकी है वो तो स्याद है का अवतरणी का है और स्याद है आगे सूत्र का अवतरणी का है भाष्य में। टीका में यद आत्मा अदृष्टकृत, अभी सिद्धांत दो से दिखा दिया कि एक ही मनो के साथ सभी आत्मा का संबंध हो जाएगा तो एक ही सुख दुख सभी में होने लगेगा। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में, यद आत्मा अदृष्टकृत हो यो मन संयोग स तद आत्मनो एव सुखादि हेतु रीति व्यवस्था संकते। जिस आत्मा का अदृष्ट के चलते जो मनो के साथ संयोग होगा वो आत्मा का स तद आत्म मन संयोगवत न स तद आत्मन एव सुखादि हेतु। जिस आत्मा का अदृष्ट के साथ वो मन का संयोग होगा तो उस आत्मा में ही वो सुख होगा। अदृष्ट आत्मा में रहेगा, अभी एक मन के साथ सभी आत्मा का संयोग रहा होने पर भी एक आत्मा में अदृष्ट है, उस अदृष्ट के चलते वो आत्मा मन संयोग से सुख होगा। वो अदृष्ट तो दूसरा आत्मा में नहीं है, नहीं होने से वो मन के साथ संयोग रहने पर भी दूसरा आत्मा में सुख नहीं होगा। ये समाधान दे रहा है वैशेषिक, यद आत्मा अदृष्टकृत हो यो मन संयोग स तद आत्मन एव सुखादि हेतु इति व्यवस्था संकते। भाष्य में स्याद अदृष्ट निमित्तो नियमो भविष्यति इति वैशेषिक कहता है, अदृष्ट के चलते नियम हो जाएगा। सिद्धांति कहता है कि न इति आह। टीका में सूत्रेण परिहरति, सूत्र उसका परिहार करता है, ये जो शंका लाया पूर्व पक्ष उसका परिहार सूत्र से किया जाता है। अदृष्टा नियमात, अदृष्टा नियमात, अदृष्ट अनियमात। तो अभी सिद्धांत कहते हैं कि अदृष्ट का ही नियम नहीं है, आप कहते हैं जिस आत्मा का अदृष्ट, अभी किस आत्मा का अदृष्ट वह निर्णय होगा। तो बहुसु भाष्य में, बहुसु आत्मसु आकाशवत सर्वगतेषु प्रतिशरीरम बाह्याभ्यंतरा विशेषेण सन्निहितेषु मनोवाक्कायेर धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपार्ज्यते। बहुसु आत्मसु, आकाशवत सर्वगत है सभी, प्रति शरीरम बाह्य आभ्यंतर विशेषण सन्निहितेषु, प्रत्येक शरीर में बाहर में भी वो आत्मा है, अंदर में भी आत्मा है, सभी आत्मा है, सभी तो व्यापक है। तो मनो वा कायेर धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपार्ज्यते, प्रत्येक आत्मा के द्वारा मनो वा काय ये धर्मा, इसके द्वारा मनो वा काय के द्वारा धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपार्ज्यते। तो प्रत्येक आत्मा सर्वत्र है, अभी कहने से कहते हैं प्रत्येक आत्मा का प्रति मनो के साथ संबंध रहेगा, तो संबंध रहने से कहते हैं मनोवा काये धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपार्ज्यते। अभी आप अदृष्ट को नियामक कह रहे थे, अभी वो अदृष्ट तो सभी आत्मा में बनने लगेंगे, आगे और थोड़ा स्पष्ट करेंगे। संख्या नाम तावत तद अनात्म समवायी प्रधान वर्ती, ये तो वैशेषिक मत में हो गया। तो सांख्यानाम तावत तद अनात्म, तद अनात्म समवायी प्रधान वर्ती, धर्माधर्म सांख्य मत में पुरुष में नहीं रहेगा, उनका तो पुरुष असंग है, तो इसलिए प्रधान जो अनात्मा है तो उसमें रहेगा धर्माधर्म, और प्रधान साधारण्यात न प्रत्यात्म सुख भोग उपभोगस्य नियामकम उपपद्यते, प्रधान तो साधारण है, तो इसलिए प्रत्येक आत्मा के प्रति भिन्न भिन्न रूपेण सुख दुख उपभोग इसका नियामक तो सांख्य मत में बनेगा ही नहीं। तो काणाद मत में कहते हैं काणादा नाम अपनी पूर्ववत साधारण आत्ममन संयोग निवर्तित, पूर्ववत साधारण टीका में देखिए पूर्ववत अर्थात मन संयोगवत अदृष्ट सभी सर्वात्म साधारणत्वात् न व्यवस्था, जैसे मन संयोग सभी आत्मा में होगा इसी प्रकार की कहते हैं अदृष्ट भी, अदृष्ट भी सर्वात्म साधारणत्वात्, अदृष्ट भी सर्व आत्मा में साधारण हो जाएगा। ये कैसे होगा आगे तो और विशेष विचार दिखाएंगे। अभी वो लोग कहेंगे कि आत्मा मन संयोग होने से अदृष्ट कुछ क्रिया करेगा। आत्मा मन संयोग हुआ, संयोग होने के बाद आगे इंद्रियों के साथ संबंध हो जाएगा, इंद्रियों के साथ संबंध होने से क्रिया करेगा, क्रिया करने से विहित जन्य धर्म निषिद्ध जन्य अधर्म होगा। अभी वेदांती उनको पूछता है कि ये जो आत्मा मन संयोग हुआ, उस मन के साथ कौन सा आत्मा का संयोग हुआ? तो अभी आप कहेंगे कि नहीं नहीं, जिसका अदृष्ट है उसके चलते हुआ। तो ये जो आत्मा में अदृष्ट आया, ये अदृष्ट उसका कैसे बन गया, वो अदृष्ट क्यों उस आत्मा में रहेगा? जैसे अभी एक आत्मा एक मन के साथ मिल करके एक याग कर रहा है, उस मन के साथ अभी सभी आत्मा तो मिले हुए हैं, ये याग जन्य अदृष्ट क्यों चैत्र आत्मा में रह जाएगा, क्यों देवदत्ता आत्मा में नहीं रहेगा? अभी सभी आत्मा तो उस मन के साथ संबद्ध। कहेंगे खाली मन नहीं, ये जो इंद्रिय, कहेंगे कौन सा इंद्रिय के साथ देवदत्ता आत्मा का संबंध नहीं रहेगा? जिस इंद्रिय के साथ चैत्र आत्मा का संबंध हो रहे हैं, वो सारे इंद्रिय के साथ देवदत्ता आत्मा का भी तो संबंध रहेगा। ये अदृष्ट क्यों चैत्र में जाएगा, ये क्यों अदृष्ट देवदत्ता में नहीं जाएगा? तो क्योंकि सर्वत्र तो सभी संबद्ध है, तो इस प्रकार की अव्यवस्था आपका मत में होगा, ये वेदांती कह रहे हैं। भाष्य में काणादानमपी पूर्ववत, पूर्ववत अर्थात जैसे मन संयोग में कोई विशेष नहीं रहा, विशेष हो गया, तो अदृष्ट में भी पूर्ववत साधारण न आत्म मन संयोग, आत्म मन संयोग साधारण हो गया। निर्वर्तितस्य अदृष्टस्य अपि अस्यैव आत्मन इदम् अदृष्टमिति नियमे हेत्वभावात्। इसी आत्मा का ये अदृष्ट ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सभी आत्मा का उस मन के साथ संबंध और सभी आत्मा का इंद्रिय के साथ संबंध, तो होने से सभी आत्मा का अदृष्ट होना चाहिए, इसी आत्मा का कैसे कहेंगे? इति हेत्वभावात् एषैव दोष, ये समान दोष। आगे वैशेषिक उसका समाधान के लिए टीका में मन संयोगवत अदृष्टस्यापि सर्वात्म साधारणत्वात् न व्यवस्था इत्यर्थः। यहाँ 51 पूरा हुआ? अच्छा, कहाँ आगे पूरा हुआ? अच्छा, स्याद इत्यादि न। अच्छा, यहाँ क्या देखिए, भाष्य में कहाँ पूरा हुआ 51? केवल 200 आगे है स्यादेतत, स्यादेतत आगे सूत्र के लिए जाएगा, तो इसलिए स्यादेतत जो है वो तो आगे सूत्र के लिए आएगा, इसलिए जो व्यवस्था इत्यत्र इत्यर्थ है यहाँ 51 पूरा हो जाएगा। आगे 52 सूत्र में रागादी नियम तज्ज अदृष्ट नियम इति आशंक्य उत्तरत्वेन सूत्रम गृह्णाति। अभी पूर्व पक्ष कहेगा तो सुख दुख के लिए अदृष्ट को नियामक बनाया, अभी अदृष्ट भी साधारण हो गया, इसलिए अभी वैशेषिक कराया कि रागादी नियम तज्ज अदृष्ट में नियम आ जाएगा। इसी आत्मा का ये अदृष्ट क्यों, उसी आत्मा में वो राग है, तो रागादि नियमात तज्ज अदृष्ट नियम इति आशंक्य उत्तरत्वेन सूत्रम गृह्णाति। सिद्धांती कहेगा जो मन संयोग में अविशेष हुआ वही अदृष्ट में अविशेष हुआ, वही रागादि में भी वही अविशेष रहेगा। अभिसन भाष्य में स्याद एतद् राग कैसे दिखा रहा है, अहम इदम फलम प्राप्नवानी इदम परिहराणी इत्थम प्रयता इत्थम करवाणी इति एवं विधा अभिसंध्यादय प्रत्यात्म प्रवर्तमान अदृष्टस्य आत्मनांच स्वस्वामी भाव नियंस्यन्ति इति आह। अहम इदम फलम प्राप्नवानी, ये एक आत्मा का ये राग है, और इदं परिहराणी ये उसी आत्मा का ये राग है, इत्थम प्रयता इत्थम करवाणी इस प्रकार की प्रयत्न करता हुआ मैं इस प्रकार की करूं, इति एवं विधा अभिसंध्यादय अभिसंधि संकल्प अभिसंध्यादय अर्थात संकल्प प्रत्यात्म प्रवर्तमान प्रत्यात्म में भिन्न भिन्न प्रकार की संकल्प रहेगा, तो अदृष्टस्य आत्मनांच स्वस्वामी भावम नियंस्यति। ये राग प्रत्यात्म भिन्न भिन्न होकर के अदृष्ट और आत्मा के बीच में स्वस्वामी भाव का नियामक बन जाएगा, रागादि नियामक बन जाएगा। कोने से सिद्धांत कहता है कि न इति आह। भाष्य में अभिसंध्यादिष्वपि चैवम्, अभिसंध्यादिष्वपि चैवम्, अभिसंध्यादिष्वपि चैवम्, अभिसंध्यादिष्वपि चैवम्। जो अविशेष नियम कहा गया अभिसंध्यादि संकल्प में भी वही नियम आ जाएगा। भाष्य में अभिसंध्यादि नामपि साधारणेन एव आत्मन संयोगेन सर्वात्म सन्निधो क्रियमाणानाम नियम हेतुत्व अनुपपत्तेर उक्त दोषानुसंग एव। अभिसंध्यादि नाम संकल्पादि नाम साधारणेन एव आत्ममन संयोगेन, आत्ममन संयोग ये साधारण है, सभी आत्मा का संयोग होगा उस मन के साथ। तो सर्वात्म सन्निधो सभी आत्मा का सन्निधि हो गया वो मन के साथ, और वो मन अभी उस प्रकार की विचार संकल्प कर रहा है, उनका मत में तो आत्मा में ये उठ रहा है अर्थात तो मैं ये करूं। तो सिद्धांत कह रहा है कि वो आत्मा में क्यों उठेगा, वो ये सभी आत्मा तो वहां विद्यमान है, वो मन के साथ संबद्ध तो होना चाहिए, और अदृष्ट भी नहीं हुआ, अदृष्ट भी सभी में हो जाना चाहिए। तो सर्वात्म सन्निधो सभी आत्मा का सन्निधि उस मन के साथ होने से क्रियमाणाना नियम हेतुत्व अनुपपत्ति। तो हेतु मतलब नियम का कोई हेतु नहीं रहने से उक्त दोष अनुसंग, उक्त दोष टीका में दिया अनियम उक्त दोष, तो ये दोष सर्वत्र समान रहेगा। अनियम उक्त दोष यहाँ बावन पूरा हो जाएगा। ठीक है, भाष्य में तो दे दिया उक्त दोष अनुसंग एव, यहाँ पूरा हो गया ना। आगे अच्छा, तो अर्थात आत्ममन संयोग भी सामान्य साधारण हो गया, अदृष्ट भी साधारण, संकल्प भी साधारण। अभी पूर्व पक्ष अर्थात वैशेषिक दूसरा समाधान ला रहे हैं। तो प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्, प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्, प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्। तो सिद्धांत कहता है कि सभी आत्मा सर्वत्र रहेंगे। अभी वैशेषिक कहता है कि शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही ये होगा, तो ये प्रदेश हो गया, प्रदेश अर्थात शरीरावच्छिन्न प्रदेश होने से संकल्प आदि में कोई संकर नहीं होगा। प्रदेशात तथा शरीरावच्छिन्न प्रदेशात असंकर संकल्पादि इति चेत, इतना हो गया पूर्व पक्ष का अंश, अर्थात संकल्पादि में कोई संकर नहीं होगा क्योंकि शरीरावच्छिन्न आत्मा में होगा। तो सिद्धांत कहता है कि शरीरावच्छिन्न आत्मा, तो एक शरीर के द्वारा कितने आत्मा अवच्छिन्न होंगे, सभी आत्मा तो रहेंगे, तो फिर कैसे विशेष कैसे हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि न अंतर्भावत सर्वेशम आत्मानम सर्वत्र सर्वेशु शरीरेशु अंतर्भावत, इसलिए शरीर भी कैसे अवच्छेद को बन जाएगा, ये सभी आत्मा रहेंगे। भाष्य में अथ उच्चिए तो अर्थात पूर्व पक्ष इस प्रकार अगर कहेगा तो क्या कहेगा पूर्व पक्ष, विभूति अपि आत्मनः शरीर प्रतिष्ठेन मनसा संयोगः। तो शरीर प्रतिष्ठेन मनसा, शरीर में उपस्थित जो मन उसी का साथ ही आत्मा का संयोग होगा। तो शरीरावच्छिन्ने एव आत्म प्रदेश भविष्यति, अतः शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही मन का संयोग होगा। और एक शरीर में एक ही मन रहेगा, एक शरीर में एक मन रहेगा तो उसी आत्मा के साथ संबंध होगा। अतः प्रदेश कृता व्यवस्था अभिसंध्यादीनाम अदृष्टस्य सुख दुखयोश्च भविष्यति। तो इसलिए शरीरावच्छेद शरीर को अवच्छेद को मान करके अभिसंध्यादि नाम व्यवस्था हो जाएगा, अभिसंध्यादि कल्पना जो संकल्प, संकल्प का व्यवस्था हो जाने से अदृष्ट का व्यवस्था हो जाएगा, अदृष्ट का व्यवस्था होने से सुख दुख का व्यवस्था हो जाएगा। तो यहाँ तक वैशेषिक कहा। सिद्धांत टीका में कहता है आत्मांतर प्रदेश पर देहे, आगे क्या पाठ है, अंतर्भावा। अच्छा, आत्मांतर प्रदेश पर देहे अगर अंतर्भाव हो जाएगा, वो तो सिद्धांत कहता है कि अंतर्भाव, तो इसलिए वहां अनंतर्भावात। आत्मांतर प्रदेशस्य परदेहे अनंतर्भावात्। परदेह में ये आत्मांतर प्रदेश अर्थात तद अवच्छिन्न चैत्र देह अवच्छिन्न जो आत्मा हो गया वो परदेह में मैत्र देह अवच्छिन्न में वो नहीं रहेगा, इस प्रकार के कहने से अनंतर्भावात् इसलिए व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था इति शंकार्थ अर्थात एक देह अवच्छिन्न में जो आत्मा रहेगा अन्य देह अवच्छिन्न में वो नहीं रहेगा, तो इसलिए इसका भोग तो इस देह अवच्छिन्न में होगा, देवदत्त का भोग देवदत्त शरीर अवच्छिन्न में होगा ऐसा कहते हैं। सिद्धांत कहता है कि जो प्रदेश कहते हैं कि मनसा संयुक्ता आत्मा एवं आत्मनः प्रदेश, जो आत्मा का प्रदेश आप कहते हैं क्या मन के साथ संयुक्त जो आत्मा हुआ वही देश को आप प्रदेश कहेंगे? जैसे हस्त आकाश संबंध हुआ कहते जिस देश में हस्त आकाश संबंध हुआ, आकाश तो व्यापक किन्तु हस्त आकाश संबंध ये तो देश अस्ति इसी प्रकार की कहेंगे, और ये कोई वास्तव देश होगा अथवा एक कल्पित तो कहेंगे अर्थात मन और आत्मा का जो संबंध हुआ वो प्रदेश वो एक कल्पित तो प्रदेश एक वास्तव प्रदेश है अथवा एक कल्पित तो प्रदेश है। आद्य तो मन आत्मा का जो संयोग होगा कहते हैं आद्य सर्वात्मना सर्वदेहेशु अंतर्भावात अव्यवस्था, सभी आत्मा तो सभी देह में रहेंगे तो इसलिए सभी आत्मा का आप अगर देहावच्छिन्न कहेंगे तो एक देह में तो सभी आत्मा रहेंगे, इसलिए किस आत्मा का अवच्छेद को वो देह बनेगा ये आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। अंतर्भावात अव्यवस्था भाष्य में तदपि नो उपपद्यते सिद्धांत कहता है वो जो व्यवस्था आप दे रहे हैं कि शरीर अवच्छिन्न लेकर के वो भी नहीं होगा, तो वैशिष्ट का पूछता है अकस्मात, सिद्धांत उत्तर देता है अंतर्भाव इसका अर्थ विभुत्व अविशेषाधि सर्व एव आत्मानः सर्व शरीरेषु अंतर्भवन्ति, सभी आत्मा तो विभु है तो विभु होने से सर्व एव आत्मानः सभी आत्मा सर्व शरीरेषु अंतर्भवन्ति, तो इसलिए वो शरीर किस आत्मा का अवच्छेद बनेगा वो तो सभी आत्मा का हो जाएगा। वो जो न्यायिका ने लिखा कि वो प्रति शरीरम भिन्नम, वो तो अच्छा प्रत्यय जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्न, तो हाँ अर्थात वो लोग कहते हैं कि आत्मा भिन्न है वो मना नहीं कर रहे हैं, प्रति शरीरम अर्थात आत्मा नाना है, तो ये आत्मा नाना क्यों कह देते हैं, कहते हैं प्रत्येक शरीर के लिए अलग अलग आत्मा है किंतु प्रति शरीर में सारे आत्मा रहेंगे किंतु ये आत्मा का ये शरीर, इस प्रकार के वो लोग कहते हैं। वेदांती अभी उसको प्रश्न करता है ये शरीर ये आत्मा का क्यों कहते हैं आप, वो लोग तो सिद्धांत बना दिए तो इसलिए कभी कभी कोई पूछते हैं जो नया एक लोग इस प्रकार के सिद्धांत बना दिए इसके पीछे और कोई तर्क है ना खाली कल्पना कर दिए, जैसे वो कह दिए ना तो ये प्रति शरीर भिन्न इस प्रकार कहते हैं प्रति शरीरम अव्यभाव समास हुआ है तो प्रति शरीरम भिन्न वो कह दिए, इसके पीछे कोई तर्क है ना कोई श्रुति है कैसे ऐसे कह दिए, इसको प्रश्न करेंगे तो क्या उत्तर देंगे, कहेंगे हमारा गुरु जी कहे, तो इसलिए खंडन में तो ये सबको इस प्रकार कहें तो खंडन में ये इस प्रकार विचार दिखाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये जो रूप है रूप का लक्षण क्या है चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, तो रूप का लक्षण में घटक चक्षु आया और ये जो चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम ठीक है, तभी रूप का घटक चक्षु हो गया और जो चक्षु इंद्रिय है इसका लक्षण जब करते हैं कहते हैं कि इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु इंद्रियम रूप ग्राहकम हाँ इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु ये चक्षु का लक्षण देते हैं, तो इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु और जब रूप का लक्षण करते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण रूपम ये क्या है अनन्या श्रेय दोष हुआ ना, इस प्रकार के कहेंगे ये अभी ना रूप का लक्षण घटेगा ना चक्षु का लक्षण घटेगा। आगे देखिए आप पृथ्वी का लक्षण करते हैं, पृथ्वी का लक्षण क्या करते हैं गंधवती पृथ्वी और गंध का लक्षण कहते हैं घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध, पृथ्वी का लक्षण में गंध घटक बन गया, गंध का घटक में घ्राण आ गया, और घ्राण क्या है, कहते हैं अनित्या पृथ्वी तीन प्रकार की, शरीर इस विषय इंद्रिय भेदा। तो अभी इंद्रिय हो गया घ्राण इंद्रिय, तो अभी पृथ्वी अनित्या पृथ्वी तीन प्रकार की हुआ। पृथ्वी का ज्ञान हो तो घ्राण इंद्रिय का ज्ञान हो, घ्राण इंद्रिय का ज्ञान हो तो घ्राण ग्राह्य गुण गंध का ज्ञान होगा, गंध का ज्ञान है तो पृथ्वी का ज्ञान होगा, ये चक्र का दोष हुआ। तो इसलिए एक भी लक्षण आप लोगों का नहीं घटेगा, ये खंडन खंड खा दिया इसी प्रकार की पूरा भर भर दिया है। तो ये इसलिए प्रश्न करते हैं, आप जो ये सब बनाए इसका पीछे कोई और तर्क है श्रुति है ना, खाली आप जो कह दिए, तो इस प्रकार के तर्क कोई उनका तर्क नहीं है। तो आगे टीका में द्वितीयम दूषयति, सिद्धांति विकल्प कर दिया था मन का साथ संयोग होगा आत्मा का, उसी को प्रदेश कहेंगे ना, का प्रदेश कोई कल्पित तो प्रदेश कहेंगे। तो प्रथम पक्ष तो हो गया था कि सारे आत्मा तो सर्वत्र रहेंगे, किसको प्रदेश कहेंगे, द्वितीय पक्ष कल्पित तो प्रदेश कहेंगे। भाष्य में तत्र न वैशेषिके ही शरीरावच्छिन्नो अपि आत्मनः प्रदेशः कल्पयितुं शक्यः, वैशेषिकों के द्वारा शरीर अवच्छिन्न आत्मा का प्रदेश कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों, वो लोग आत्मा को कोई सावयव मानते हैं निरवय मानते हैं, निरवय का प्रदेश कैसा कल्पना करेंगे। अगर आप कहेंगे कि प्रदेश कल्पना करेंगे, अगर कहेंगे ठीक है, हम कहते हैं सर्वात्म सान्निध्य सती कस्यचित एव प्रदेश कल्पयितुम अशक्य, सारे आत्मा अगर एक शरीर में सन्निधि है तो फिर कस्यचित इसी आत्मा का ये प्रदेश है, ये कैसे कहेंगे, तो सभी आत्मा का वो प्रदेश हो जाएंगे। तो नियामक अभाव और प्रदेश कल्पना अंगीकृत्य अपि, अगर कल्पना करेंगे तो भी क्या होगा, भाष्य में कहते हैं कल्प्यमानोपि अयम निष्प्रदेशस्य आत्मनः प्रदेश काल्पनिकत्वादेव न पारमार्थिकम कार्यम नियंतुम शक्नोति, आप प्रदेश के कल्पना करेंगे, कल्पना करने से आत्मा वास्तविक निरवय है, निरवय में जो कल्पना करते हैं कोई भी कल्पित पदार्थ कोई वास्तव कार्य नहीं कर पाएगा। तो पारमार्थिक कार्यम, पारमार्थिक कार्य अर्थात कल्पित प्रदेश को लेकर के राग, उसे अदृष्ट, अदृष्ट से मन संयोग, उसे सुख दुख, ये सब वास्तव मानते हैं, तो कल्पित कारण से वास्तव कार्य ये सब नहीं हो पाएगा। अगर ये सब कार्यों को भी वो लोग कल्पित कह देंगे तब तो वेदांती कहेगा इष्टापति हम भी तो कह दें जगत पूरा कल्पित इस प्रकार के। ठीक है, आज यहाँ तक ओम शांति शंकर सूत्र भाष्यमे भगवत ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योम अव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।